بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلهدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون وإذا بدلنا آية اور جس وقت ہم تبدیل کر دیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ اور اللہ تعالی بہتر جانتا ہے جو کچھ بھی وہ اتارتا ہے تو کہتے ہیں یہ نافرمان لوگ بے شک تو افتراء کرنے والا ہے نہیں بلکہ اکثر ان میں سے بے سمجھ ہیں آپ کہہ دیجئے اتارا ہے اس کو روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تاکہ ثابت کریں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک یہ لوگ کہتے ہیں انما یعلمہ یہ سکھلاتا ہے اس کو ایک انسان زبان اس شخص کی جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں وہ عجمی ہے اور یہ قرآن یہ عربی اور صاف زبان میں ہے بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیتوں پر اللہ ان کی راہ نہیں دکھاتا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے بے شک افتراء باندھتے ہیں جھوٹ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور یہی لوگ ہیں جھوٹے پہلی آیت میں قرآن کریم کے پڑھنے کا ادب سکھلایا گیا جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ تعالی کے ساتھ پناہ پکڑ لیں شیطان مردود کے وسوسے سے وہ اس کام میں وسوسہ اندازی کرے گا اور خلل ڈالے گا کیونکہ قرآن کریم کو پڑھنا یہ بہت اونچا عمل ہے بلند ترین عمل ہے اس میں شیطان ضرور خلل ڈالے گا تو آپ اللہ تعالی کی پناہ حاصل کریں تاکہ شیطان کے وسوسے سے بچ جائیں شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کے ساتھ دوستانہ کرتے ہیں اور اس شیطان کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور جو صحیح ایمان والے لوگ ہوتے ہیں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر شیطان کا غلبہ تسلط نہیں ہوتا قرآن کے بارے میں یہ ادب سکھلایا گیا اب یہ قرآن کے بارے میں شکوک اور شبہات جو مشرک لوگ پیش کرتے ہیں اس کا رد فرمایا اس آیت کے اندر مشرک لوگ جو قرآن کے بارے میں شکوک اور شبہات پیش کرتے ہیں اللہ نے اس کا رد فرمایا اور علاوہ اس کے پہلے اللہ نے توحید کا ذکر کیا اور مشرک لوگوں کا رد کیا مختلف دلائل کی روشنی میں تو اب یہاں سے رسالت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی صداقت کا ذکر ہو رہا ہے اور اس پر جو اللہ کا کلام نازل ہوا ہے وہ برحق اور سچا ہے تو اب جو مشرک لوگ اس بارے میں اعتراض کرتے ہیں اور شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں ان کا رد فرمایا ہے یہ پہلی آیتوں کے ساتھ اس کا ربط. علاوہ اس کے جیسا کہ اصول کے اندر ایک مسلمان اور ایک مومن محتاج ہے کہ وہ صحیح اصول معلوم کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کو پڑھے، محتاج ہے اس بات کا، بغیر اللہ کی کتاب کو پڑھے ہوئے صحیح اصول معلوم نہیں ہو سکتے، اور وہ ایمان اور تمام ایمانیات وہ بغیر اللہ کی کتاب کو پڑھے ہوئے معلوم نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح ایک انسان اور ایک مسلمان محتاج ہے کہ وہ فروعات یا مسائل کے اندر بھی ان کا حکم معلوم کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کو پڑھے. چنانچہ اس رکوع کے اندر آگے اس بات کی تفصیل آ رہی ہے کہ کسی چیز کو تم اپنی زبان سے خود بخود حلال حرام مت کہو، کیونکہ یہ حلال اور حرام بنانا یہ اللہ تعالی کا کام ہے. سو اس لیے بھی ضروری ہے کہ مسلمان اللہ کی کتاب کو پڑھیں، کیونکہ مسائل حلت و حرمت بھی اس کے بغیر معلوم نہیں ہو سکیں گے. یہ دوسری ربط والی بات ہو گئی. اور تیسری بات ہے نسخ، کسی پہلے حکم کو منسوخ کر دینا، اس کی جگہ پر دوسرا حکم لانا. چنانچہ مشرق لوگ اسی پر اعتراض کرتے تھے. ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم تبدیل کرتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ، پہلے کوئی آیت ہوتی ہے اس کو اٹھا کر اس کا حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ پر دوسرا حکم لاتے ہیں. تو قالو، مخالف لوگ کہتے ہیں تو تو افتراء کرتا، جھوٹ باندھتا ہے، کیا ضرورت تھی؟ پھر اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر بھی اس نسخ کا مسئلہ بیان کیا گیا. تو مشرک بھی اعتراض کرتے ہیں اور ہنود بھی اعتراض کرتے ہیں کہ پہلے حکم دیا تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کو اٹھا کر کے دوسرا حکم دے دیا؟ اسے تو خدا کی العیاذ باللہ جہالت معلوم ہوتی ہے. یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک حکم کو اگر اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیں اور اس کی جگہ پر دوسرا حکم لائیں تو لوگ کہتے ہیں تو افتراء کرنے والا ہے، پہلے کچھ کہا اب کچھ کہتا، تو جھوٹ بولتا، تیری بات سچی نہیں ہے، اور یہ قرآن افتراء کر کے لایا ہے. تو اللہ نے درمیان میں یہ جملہ فرمایا واللہ اعلم بما ينزل، جب ہم تبدیل کرتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس چیز کو جس کو نازل کرتا، ان کو معلوم نہیں، یہ بے علم ہیں اور بے سمجھ ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ پہلے کیا حکم نازل ہونا چاہیے تھا اور اب کیا حکم ہونا چاہیے. حکم کا نازل کرنا یا کسی حکم کا تبدیل کرنا یہ جہالت کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ مصلحت کی بنا پر ہے. پہلے مصلحت اور تھی اور اب مصلحت اور ہو گئی، اب دوسرا حکم نازل فرمایا. اور جیسی مصلحت ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ وہ حکم نازل فرماتا. تو یہ تو مصلحت پر موقوف ہے، جیسا کہ ایک طبیب یا ڈاکٹر ایک مریض کو ایک وقت میں ایک دوا دیتا ہے، دوسرے وقت میں اس کے متضاد، پہلے اگر سرد دوا دی اب گرم دوا دیتا، تو پہلے اگر تری والی دی اب خشکی والی دی، کیا وہ ڈاکٹر بے وقوف ہوتا ہے یا نہ سمجھ ہوتا ہے؟ نہیں، مصلحت، مریض کے حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس وقت اس کو یہ دوا دینی چاہیے، دوسرے وقت دی. اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ انسانی معاشرے اور انسانی مجبوریوں اور ضرورتوں کو خوب جانتا، تو وہ مصلحت کے مطابق پہلے کچھ اور احکام تھے اور اب آخر میں اللہ نے کچھ اور احکام لیے، اور آخری شریعت کو نازل کرنے کے بعد یہ فرما دیا کہ اب یہ دوامی ہوگا، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوگا، جب تک کہ یہ نظام قائم ہے اس وقت تک یہی احکام ہوں گے. لیکن قرآن کے نزول کے زمانے میں بھی بعض احکام تبدیل ہوئے. ابتدا میں کچھ اور بات تھی مکی زندگی میں, مدنی زندگی میں, اور دوسرا حکم نازل ہوا. مکی زندگی میں حکم تھا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو اور اپنے ہاتھ کو روک رکھو, حملہ نہیں کرنا کسی پر, جنگ کرنی ممنوع تھی مکی زندگی میں, اس واسطے کہ اس وقت مصلحت نہیں تھی, جماعت کمزور تھی, طاقت نہیں تھی. جب مدنی زندگی کے اندر پہنچے تو اللہ نے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. یہود و نصارہ کے ساتھ بھی, مشرکین کے ساتھ بھی جنگ لڑو. اب جماعت مضبوط ہو گئی ہے, طاقت آ گئی ہے, اب جو فتنہ اور فساد بپا کرتا ہے اس کا مقابلہ کیا جائے گا اور اس کو کمزور کیا جائے گا اور اسلام کی قائم کیا جائے گا. یہ مصلحت کے مطابق ہوتا ہے. اور اسی جملے سے ساری بات سمجھا دی, اللہ بہتر جانتا. دوسری آیت میں ہے کہ مانن سخ من آیت نو ننسیا نات بخیر مثلہ بخیر منہا و مثلہ. جو ہم حکم منسوخ کرتے ہیں تو دوسرا حکم ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسا ہوتا ہے مصلحت کے اندر, جیسے پہلے حکم تھا. بہتر ہوتا ہے بیدبار اجر کے اور ثواب کے, اور بیدبار اپنی نوعیت کے, اور بیدبار عمل کے, بیدبار تسہیل کے, آسانی کے. پہلے حکم سے زیادہ بہتر ہوتا ہے دوسرا حکم. مصلحت بھی اس کو چاہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ وہ اتارتا ہے. اکثر لوگ ان میں سے بے سمجھ ہیں اور بے علم ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تو جھوٹ بناتا ہے, پہلے کچھ کہتا تھا اب کچھ کہتا. آپ کہہ دیجئے ایسی بات نہیں ہے. قل نزلہ, آپ کہہ دیجئے نازل کیا ہے اس کو, اتارا ہے روح القدس. روح القدس اصطلاح کے اندر جبرائیل امین کا لقب ہے. نزل بہ روح الامین علی قلبک, اس قرآن پاک کو اللہ کی جانب سے لا کر آپ کے قلب مبارک پر روح امین نے نازل کیا. یہ تنزیل من رب العالمین, رب العالمین کا کلام ہے, اور اتارنے والا واسطہ درمیان میں وہ روح الامین ہے, جبرائیل علیہ السلام. تو اکثر روح القدس کا اطلاق جبرائیل پر ہوتا ہے, جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان سے فرمایا تھا کہ تم اپنے شعروں کے اندر مشرکوں کو جواب دو. اور روح القدس سے ماں کا, روح القدس کی تائید تمہارے ساتھ ہوگی, اللہ تعالیٰ تمہاری تائید روح القدس کے ساتھ کرے گا. تم ان کو جواب دو. وہ جواب دیتے تھے مشرکوں کو. مشرک شاعر جو تھے وہ اپنے شعر و اشعار میں اسلام کی مذمت کرتے تھے اور دین کی مخالفت کرتے تھے, پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مذمت کرتے تھے, گستاخیاں کرتے تھے. اس کے جواب میں اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسان ابن ثابت کو, جو کہ بڑے پائے کے شاعر تھے, ان کو مامور کیا تم بھی جواب دو. اور بھی تھے مسلمان شعراء, حضرت زرار بھی تھے, عبداللہ ابن رواحہ بھی تھے, اور بھی کئی تھے کہ جو یہ شعر کے اندر بھی جواب دیتے تھے, مشرکین کو رد کرتے تھے. تو روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور مایا ناز کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر کہتے ہیں کہ روح القدس کی تائید سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ملائے اعلیٰ کے جتنے گروہ بھی ہیں, جب وہ کسی ایک بات پر مسلسل توجہ کرتے رہتے ہیں تو اس کو تائید روح القدس کہا جاتا. ان کی اصطلاح میں یہ ہے. فرمایا آپ کہہ دیجئے اتارا ہے اس کو روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ. یہ افتراء نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, گھڑا ہوا نہیں ہے, رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ پختہ کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. ان کو پختگی حاصل ہوتی ہے, یقین حاصل ہوتا ہے, اطمینان حاصل ہوتا ہے, اور ان کے دلوں میں تثبت پیدا ہوتا ہے کلام پاک کو جب وہ سنتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. اور علاوہ اس کے یہ ہدایت ہے, رہنمائی ہے زندگی کے ہر موڑ میں. قرآن کریم انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، صحیح راستہ بتلاتا ہے، سمجھ صحیح کرتا ہے کہ ادھر چلو اور اپنی فکر کو اس طرح بناؤ. وہ بشرا للمسلمین، اور اس کے علاوہ یہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو خوشخبری سناتا ہے، جیسا کہ سورہ یونس میں ان لهم قدم صدق عند ربهم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچائی کا پایا، وہ سچائی کے پائے میں قدم رکھتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور قرآن کریم کے پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں. ان کو خوشخبری بھی سنائی گئی ہے اس قرآن کریم کے اندر، کہ ان کے لیے فلاح ہے اور ان کے رب کے پاس ان کا پایا بلند ہے. فرمایا یہ تسلی کا مضمون ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں، انما يعلمه بشر، کہ بے شک اس کو یعنی اللہ کے نبی کو سکھلاتا ہے انسان. مشرک لوگ مکے کے یہ بات بھی کرتے تھے، اور اصل وجہ یہ تھی کہ مکے کے بعض قریش خاندان کے کچھ غلام تھے، یہ غلام اجمی تھے، رومی غلام، ایک غلام کا نام آتا ہے اور مختلف نام ہیں مذکور ہیں، جبر تھا، ابو فقیہ، ایک اس غلام کا ذکر بھی آتا ہے، مفسرین کرام کرتے ہیں جبر، یسار، یعیش، بلعان یا بلعام وغیرہ، یہ اجمی غلام تھے، کوئی روم کا تھا، کوئی دوسرے علاقوں کا تھا. تو یہ جبر جو تھا یہ پہلے عیسائی تھا، انجیل پڑھتا تھا، تو رومی اکثر عیسائی ہوتے تھے. تو یہ شخص اس نے اسلام قبول کر لیا، حضور پر ایمان لایا. تو ایسا ہوتا تھا کہ کسی وقت رات کے وقت آ کر حضور کے پاس بیٹھ جاتا تھا اور آپ سے کلام پاک سیکھتا تھا، تربیت حاصل کرتا تھا. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی غلام کے پاس حضور بھی تشریف لے جاتے، کسی کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو کچھ تلقین فرمائی. تو مشرکوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ شخص جو ہے یہ اس غلام سے سیکھ کر کے کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے، الیاذ باللہ، اس سے سیکھتا ہے. رات کو دیکھا بیٹھا ہوا کہیں قرآن پڑھ رہا، تو مشرکوں نے دیکھا تو یہ اب پروپیگنڈا شروع کیا، اس کو تو انسان سکھلاتے ہیں. یہ رومی چونکہ پڑھے ہوئے تھے، پہلے انجیل وغیرہ پڑھتے تھے، تو یہ ان سے سیکھ سیکھ کر کے اور ہم کو کہتا ہے کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا. اللہ نے اس آیت کے اندر تسلی دی ہے اور مشرکین کا رد کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے پیروکاروں کو اطمینان دلایا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک اس کو سکھلاتا ہے انسان، یہ تو آدمی سے سیکھتا ہے، تو جبر یسار وغیرہ سیکھ کر کے کہتا ہے یہ قرآن ہے. لیکن اتنا نہیں سوچتے کہ لسان الذی یلحدون الیہ، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں سے سیکھتا ہے، اس کی زبان تو عجمی ہے، وہ تو رومی زبان بولتا ہے، اس کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے. عربی بولتا ہوگا ٹوٹی پھوٹی، جیسا کہ دوسری زبان والے بولتے ہیں جب تک کہ مکمل نہ سیکھ لیں. تو اس کی زبان تو عجمی زبان ہے، وہ تو رومی زبان بولتا ہے، سریانی زبان یا عبرانی زبان بولتا ہے. اور یہ جو قرآن ہے، لسان عربی مبین، یہ بالکل واضح اور صاف ستھری عربی زبان کے اندر، جو کمال درجے کی فصیح اور بلیغ زبان ہے. بھلا کچھ تو سوچنا چاہیے کہ آدمی جھوٹ بھی بولے تو ایسا کہ کچھ نہ کچھ تو اس کا وہ ہونا چاہیے، دوسرے کو یقین آئے. ایک عجمی غلام جس کی زبان ہی عربی نہیں ہے، دوسری زبان بولتا ہے، کیا اس سے سیکھ کر یہ قرآن اللہ کا پیغمبر بیان کرتا؟ کچھ تو سوچو، انصاف سے کام لو. یہ مرض تعصب اور عناد کی بنا پر غلط پروپیگنڈا کرتے تھے. عجمی آدمی کیسے ایسا قرآن، جس کے سامنے عربی لوگ بھی عاجز آ گئے، تمام فصیح بلیغ شعراء، خطیب، بڑے بڑے قرآن کے الفاظ کو سن کر دنگ رہ جاتے تھے اور کسی نے مقابلہ نہیں کیا. قرآن کا چیلنج تھا، فاتو بصورت میں مثلی، ایک سورت بنا کر لاؤ، سب کو اپنے مددگاروں کو اکٹھا کرو، پتہ چل جائے گا کہ ہاں قرآن خدا کا کلام نہیں ہے، انسان بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں، تم ایک سورت تو بنا کر لاؤ۔ تو جب عربی بھی اس سے عاجز ہیں تو عجمی کیا یہ کلام بنا سکتے ہیں جن کی زبان ہی عربی نہیں ہے؟ کیسا غلط پروپگنڈا یہ لوگ کرتے تھے، مشرک لوگ، اور ہر زمانے میں کرتے ہیں ایسے لوگ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، خدا ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور عذاب علیم کے مستحق ہوتے ہیں۔ کھلے دلائل کے باوجود، واضح باتوں کے بعد بھی جو لوگ یقین نہیں لاتے اور ایمان قبول نہیں کرتے، تو ایسے لوگ یقیناً خدا کے عذاب علیم کے مستحق بنے۔ اور یفتر الکذبہ، جھوٹ بھی وہی لوگ بولتے ہیں، یہ جو قرآن کے خلاف جھوٹ بولا بھی اس نے بنا کر کے لایا ہے، یہ مفتری ہے، یہ اجمیوں سے سیکھتا ہے، یہ اس قسم کا جو افتراء کرنے والے لوگ ہیں، حقیقت میں افتراء کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتے، جو خدا کے کلام پر اور اس کے باتوں پر یقین نہیں رکھتے، ایسے لوگ ہی جھوٹ باندھتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی جھوٹے ہیں جو بات کرتے ہیں۔ اللہ نے شدت کے ساتھ رد کیا مشرکین کے اس پروپاگنڈے کا کہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے، پیغمبر افتراء کر کے لاتا ہے، کسی سے سیکھ کر کے لاتا ہے۔ فرمایا یہ ایسا افتراء کرنے والے جھوٹے لوگ وہی ہیں جو اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ بے خوف ہو کر اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایمان کا نہ ہونا ہی اور ایمان نہ لانا، یہی فساد کی جڑ ہے، اور یہی ان لوگوں کو غلط پروپگنڈے پر آمادہ کرتی ہے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ذلک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ من کفر باللہ، جس شخص نے کفر کیا اللہ تعالی کے ساتھ بعد ایمان لانے کے، تو فعلیہم غضب، ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ مگر وہ شخص جس کو مجبور کیا گیا اور اس کا دل مطمئن تھا ایمان کے ساتھ، لیکن گناہ اس پر ہے جس نے شرح بالکفر صدرن، دل کھول کر کفر کیا، یہ اس وجہ سے بے شک وہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا آخرت کے مقابلے میں، اور بے شک اللہ تعالی نئی راہ دکھاتا اس قوم کو جو کفر کرنے والی ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہر کر دیا ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، اور یہی لوگ ہیں غافل۔ لا جرم، ضرور پر ضرور، بے شک یہ لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ ان کو فتنے میں ڈالا گیا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تیرا پروردگار اس کے بعد البتہ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ پہلی آیتوں میں رسالت کا ذکر تھا، قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کے لیے اللہ تعالی کا کلام ہے، اور جبرائیل امین نے اس کو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور یہ بناوٹی اور من گھڑت کلام نہیں ہے۔ مشرک اور کافر لوگ اگرچہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑ کر لایا ہے اور اس کو انسان کو سکھلاتا ہے، لیکن ان کا بیان یہ غلط ہے۔ جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں وہ تو عربی زبان بھی نہیں جانتا، اس کی زبان عجمی ہے، اور قرآن کریم نہایت ہی صاف اور فصیح عربی زبان کے اندر ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیتوں پر، وہ اسی قسم کا جھوٹ باندھتے ہیں اور افتراء کرتے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ کفر کرنے کی مذمت ہوئی کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں آیات الہی کے ساتھ ان پر ایمان نہیں لاتے، ان کی مذمت ہوئی۔ اس اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اقرار اور اضطرار کی حالت کو بیان کیا، کفر کی بات کرنا کسی حالت میں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر مجبوری کی حالت سے کوئی آدمی کفر کی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے محض جان کے تحفظ کے لیے اور جان کے بچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی۔ ایسی صورت میں کوئی شخص مرتد نہیں ہو جاتا اور کافر نہیں ہوتا، بشرطے کہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، تو اس کی اجازت دی گئی۔ یہ اضطرار کی حالت ہے اور جبر کی حالت ہے۔ جبرن اگر کوئی مجبور کرتا ہے اور مسلمان مجبور ہو کر کفر کا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، قرآن کے متعلق انکار کرنے کا، یا خدا کی توحید کے متعلق، یا پیغمبر کے متعلق برا کلمہ کہتا ہے، گالی دیتا ہے، یا کوئی ایسی بات کرتا ہے جیسا مشرک اور کافر کرانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایسا شخص مکرہ ہوگا اور اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اجازت ہے کہ ایسا کلمہ کہہ کر اپنی جان بچا لے، بشرطے کہ دل اس کا مطمئن ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے بعض حضرات ایسے ہیں جیسا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مشرکوں نے مجبور کیا تھا تو انہوں نے اپنی زبان سے یعنی کفر کا کلمہ کہہ کر اپنی جان بچائی، لیکن پھر حضور کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے کہ حضرت ایسی بات میرے ساتھ ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کیف تجد قلبک، تمہارے دل کی حالت کیسی ہے؟ تو عرض کیا حضور دل تو بالکل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ۔ فرمایا ان عادوا فعود، اگر مشرک لوگ دوبارہ ایسی کوئی بات کریں تم دوبارہ اسی طرح کرنا اور اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرنا۔ آپ نے اجازت دی۔ یہ اجازت ہے اور یہ استثناء ہے کہ بھئی جان کو بچانے کے لیے اگر اقرار اور جبر کیا جائے کہ اگر یہ کفر کا کلمہ کہو گے تو جان بچ جائے گی، اگر جان کا خطرہ ہو تب بھی، یا کسی عضو کے کاٹنے کا خطرہ ہو کہ تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے ہم، پھر بھی اس کو اجازت ہے۔ جیسا کہ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ تفسیر احکام القرآن میں لکھتے ہیں، جان کا خطرہ ہو کہ جان تلف ہو جائے گی، کافر ہلاک کر دیں گے، یا کسی عضو کا خطرہ ہو کہ عضو کو کاٹ دیں گے جسم سے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ کفر کا کلمہ زبان سے کہہ کر اپنی جان اور اپنے اعضاء کو بچائے۔ لیکن یہ رخصت ہے، صرف اجازت، افضلیت والی بات یہ نہیں ہے۔ افضلیت والی بات یہ ہے کہ کفر کا کلمہ نہ کہے بلکہ شہادت کو قبول کر لے، تو بلند ترین درجہ ملے گا خدا کے ہاں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جنہوں نے عزیمت سے کام لیا ان میں ایک حضرت بلال بھی ہیں. کافر ان کو مجبور کرتے تھے کہ ارجے تم نے جو دین اختیار کیا اس کو چھوڑ دو واپس پلٹو, تو وہ کہتے تھے لار جو میں تو کبھی واپس نہیں پلٹوں گا. وہ ان کی زبان سے کفر کا کلمہ کہلوانا چاہتے تھے اور وہ احد احد ہی کہتے تھے. سخت ترین سزا ان کو دی گئی, جسم کو جلایا گیا اور آگ پر لٹایا گیا اور سخت ترین گرمی کے اندر گرم زمین پر لٹا کر اوپر چٹانیں بھی رکھی گئی, سخت گرم چٹانیں, لیکن وہ احد احد ہی کہتے تھے. وہ ایک ہی ہے اللہ, وہ ایک ہی ہے, جیسے اللہ اللہ ایسا احد احد. اور پھر یہ فرماتے تھے اگر مجھے معلوم ہو کہ کسی اور ایسا کلمہ ہے جس سے کافر چڑھتے ہیں تو میں وہ بھی کہوں اپنی زبان سے. انہوں نے اپنی جان کی بالکل پرواہ نہیں کی, نہایت ہی, اگرچہ وہ اس طرح شہید نہیں ہوئے لیکن جسمانی تکلیفیں بے حد انہوں نے برداشت کی, عزیمت سے کام لیا. اور یہی حال حضرت یاسر کا تھا, عمار کے والد, ان کو بھی کافروں نے ایسے ہی مجبور کیا, انہوں نے کفر کا کلمہ نہیں اختیار کیا حتیٰ کہ شہید ہو گئے. اور ان کی والدہ کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ کافروں نے شہید کیا, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اونٹوں پر باندھ کر, ایک ٹانگ ایک اونٹ پر ایک دوسرے اونٹ پر, درمیان میں ابو جہل نے نیزہ چلا کر اور اندام نہانی کے اندر نیزہ چلا کر ان کو ہلاک کر دیا اور شہادت پائی انہوں نے, لیکن کفر کا کلمہ نہیں کہا زمان. اللہ نے ان کو بلند ترین مرتبہ عطا فرمایا. ایسا ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ قذاب کے ہاتھ چڑھ گئے, اس نے پکڑ لیا. وہ کہنے لگا کہ تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو انہوں نے کہا میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو مسلمہ کہنے لگا کہ میرے بارے میں بھی ایسی بات کہو, میرے بارے میں بھی کہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ یہ بات تو میں سننے کے لیے بھی تیار نہیں, کہنا تو بڑی بات ہے میں سننے کے لیے بھی تیار ہوں. اس نے کہا میں تجھے ہلاک کر دوں گا ایک ایک عضو کاٹ کر. اس نے کہا یہ تیری مرضی, چنانچہ ایسا ہی کیا, ان کا ایک ایک جوڑ کاٹ کر کے ان کو ہلاک کیا گیا. لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی, یہ عزیمت سے کام لیا انہوں نے. اور اسی طرح حضرت خبیب نے, خبیب کو جو کافروں نے پکڑا تھا اور مکی کے اندر سوری پہ جس وقت چڑھایا تو کہتے تھے خبیب پلٹ جاؤ پیچھے, کہنے لگے نہیں میں تجھے ہلاک کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جان کا اللہ کے لیے تلف کرنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, بے شک چلی جائے جان. چنانچہ ان کو بھی سولی پر وہاں ہی لٹکا کر انہوں نے ہلاک کر دیا. خبیب نے بھی نہیں اختیار کیا. حضرت زید ابن دسنہ کے بارے میں بھی ہے صحیح حدیث کے اندر, یہ ایک ہی دن میں دونوں شہید کیے گئے تھے. اور جنہوں نے اپنے شہادت کے وقت سلام بھیجا تھا کہ اللہ ہمارا سلام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں, تو جس وقت تو ان کا سلام و حضور نے دونوں پر بیک وقت سلام کا وعلیکم السلام, اللہ نے ان کا سلام پہنچایا دونوں کا, ایک ہی دن میں ان کو شہید کیا گیا تھا. اور کافر یہی کہتے تھے واپس پلٹ جاؤ, انہوں نے اختیار نہیں کیا اس بات کو, عزیمت سے کام لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, جیسا کہ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں بحوالہ ابن عساکر, ابن عساکر چھٹی ساتویں صدی کے ایک بڑے عظیم محدث بھی تھے اور تاریخ بھی لکھی ہے انہوں نے، تاریخ ابن عساکر بہت مشہور ہے، اس کے حوالے سے نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں کہ حضرت عبداللہ ابن خزافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں جہاد کرتے ہوئے یہ رومیوں کے ہاتھ، یہ بھی اور ان کے ساتھی بھی قید ہو گئے، رومیوں نے پکڑ لیا، رومی عیسائی تھے، ساری فوج بھی قید میں آ گئی اور یہ بھی آ گئے، تو ان کو پکڑ کر وہاں جو بادشاہ تھا اس کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس نے ان کو لالچ دینے کی کوشش کی اور کہنے لگا تنصر نصرانی بن جاؤ، میں تجھے اپنی حکومت میں شریک کر لوں گا، وہ عزب جو بنتی اپنی بیٹی کا نکاح بھی کرا دوں گا، تو کہنے لگے کہ میں یہ بات نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں، تم جس ملک کے مالک ہو وہ اور عرب جس ملک کے مالک ہیں وہ، اگر یہ سارے کا سارا بھی مجھ کو دے دو اور مجھ کو مل جائے تو میں ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پلٹنے کے لیے تیار نہیں، طرفتین ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار. اس نے کہا کہ یہ تو ماننے والے نہیں ہیں، حکم دیا کہ اس کو سولی پہ چڑھا دو، سولی پہ لٹکا کر باندھ دیا گیا وہاں، اور پھر ان کو پھر وہاں بھی مجبور کیا گیا اور کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ تم کو فائدہ ہوگا. انہوں نے انکار کیا، کہا کہ ہم تجھے ہلاک کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں ہلاک ہونا یہ بہت تھوڑی بات ہے، معمولی بات. پھر اس عیسائی بادشاہ نے یہ کیا کہ وہاں تانبے کی دیگ گرم کر کے اس میں تیل یا کوئی اور چیز گرم کی، یا گائے بنی ہوئی تھی تانبے کی، اس کے اندر گرم کر کے تیل بہت زیادہ شدید، ایک مسلمان قیدی کو ہی لا کر ان کے سامنے اس کے اندر ڈلوا دیا، وہ بیچارہ بالکل تیل کے اندر جل گیا، ہڈیاں اس کی ظاہر ہونے لگی. اس وقت ان سے پوچھا کہ تم باز آتے ہو یا نہیں، نصرانیت کو اختیار کرتے ہو یا نہیں. انہوں نے انکار کیا کہ میں قطعی طور پر ایک لحظہ بھر بھی دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. حکم دیا کہ اس کو نیچے پہلے تیر بھی چلائے ضرور، نوکروں کو کہا کہ اس کو تیر چلاؤ دائیں بائیں، اوپر نہ چلاؤ تاکہ اس کو خطرہ لائق، لیکن کوئی شروع نے حکم ہوا اس کو اتار کر کے دیگ میں پھینکو. جب اتارا انہوں نے اور اس کے اندر پھینکنے لگے، اس وقت یہ رو رہے تھے، وہ نصرانی بادشاہ کہنے لگا کہ شاید تم اس لیے روتے ہو کہ تم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو. تو کہنے لگے نہیں، اس لیے تو میں نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کی قسم اگر میری ہزار جانیں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کو قربان کر دیتا اللہ کے نام پر، لیکن آج ایک ہی جان ہے جس کو میں اب قربان کرنا چاہتا ہوں. اس نے اتار دیا، اس نے کہا اس کو اتارو ادھر لاؤ. وہ بادشاہ کہنے لگا کہ تم میری پیشانی کو بوسا دو. اس نے کہا کیوں، کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا اگر تم بوسا دو گے میری پیشانی. کہنے لگے صرف مجھے نہیں، اگر میرے ان سب ساتھیوں کو بھی چھوڑو تو میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا یہ بھی کر لوں گا، سب ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا. تو انہوں نے اٹھ کر کے اس کی پیشانی کو بوسا دیا اور اللہ نے ان کو رہائی دے دی اور سارا لشکر واپس آ گیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ سارا واقعہ پیش ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، تم سب سے پہلے میں اس کی پیشانی میں بوسا دیتا ہوں، تم سب جتنے بھی ہو سارے اس کی پیشانی میں بوسا دیتا ہوں. سب مسلمانوں نے بوسا دیا. یہ عبداللہ ابن خزافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے عظیمت سے کام لیا. تو اب وہ مسئلے کی نوعیت یہی ہے کہ عظیمت تو اسی میں ہے کہ انسان جان کا خیال نہ کرے اور کفر کا کلمہ نہ کہے, شہادت اختیار کر لے. لیکن مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں, قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ تمام فقہا کا, علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اگر کوئی ایسا مجبور کیا جائے, کوئی شخص اور اس کو جان کے طلب کا خطرہ ہو, تو کفر کا کلمہ اپنی زبان سے کہہ سکتا ہے بشرطے کہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو, یہ کر سکتا ہے. بالاتفاق سب کے نزدیک اجازت ہے, لیکن عظیمت اس کے خلاف. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو مجبور کیا جائے کہ تم کسی دوسرے مسلمان کا مال طلب کرو ورنہ تمہاری جان طلب کر دیں گے یا تمہارا ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے, اس مسلمان کے لیے گنجائش ہے کہ یہ دوسرے کے مال کو طلب کر لے. مال طلب ہوگا تو سب سے پہلے اگر حکومت انصاف والی ہوگی تو جس نے مجبور کیا ہے اس سے ضمانت لی جائے گی. فرض کرو اگر اس سے ضمانت نہ ہو تو طلب کرنے والا بھی ضمانت دے سکتا ہے مال, لیکن اس کے لیے جان کو طلب نہ کرے, مسلمان کے مال کو طلب کرنے پر اقدام کرے. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو مجبور کیا جائے کہ تم دوسرے مسلمان کی جان طلب کر دو ورنہ تمہاری جان طلب کی جائے گی, تو اس کی اجازت نہیں کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے دوسرے مسلمان کو ہلاک کر دے, اس کی اجازت نہیں ہے. یہ دونوں جانیں ایک جیسی ہیں, کسی دوسرے کی جان کو تلف کر کے اپنی جان بچا لے یہ جائز نہیں. وہاں پر اپنی جان اگر تلف ہوتی ہے تو ہونے دے, دوسرے کی جان بھی ایسی ہے. اور اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو مجبور کیا جائے کہ وہ مسلمان عورت سے زنا کرے ورنہ اس کو جان سے تلف کر دیا جائے گا, تو اس کی اجازت بھی نہیں, زنا کی بھی اجازت نہیں ہے اگر کوئی جبر کرتا, کیونکہ زنا میں ایک مسلمان عورت کی بے حرمتی ہے اور اس کی تذلیل ہے اور بدنامی ہے, اللہ کے نزدیک اس کی عزت بہت زیادہ ہے. اس لیے اگر جان طلب ہوتی ہے تو ہونے دو, لیکن اس اقدام کی اجازت نہیں. ہاں, مال طلب کرنے کی اگر بات ہو تو اس پر اقدام کر سکتا ہے ایک مسلمان, اور اس کی ضمانت دی جا سکتی ہے. یہ اقرا کے متعلق اللہ نے یہاں بیان فرمایا, جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد, مگر وہ جس کو مجبور کیا گیا اور اس کا دل مطمئن تھا ایمان کے ساتھ, لیکن گناہ اس پر ہے جس نے کھول کر کے سینہ کفر کیا, سو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے, اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا آخرت کے مقابلے میں, اور کفر والی بات اختیار کی انہوں نے کھول کر کے دل, انہوں نے کفر کا کلمہ اختیار کیا. سو ایسے لوگ جو کفر پر اصرار کرنے والے ہوں, اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو راہ نہیں دکھاتا, اسی کو دکھاتا ہے جس میں طلب اور خواہش ہو ہدایت حاصل کرنے کی, جو مصر ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہریں کر دی ہے, اصرار کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکے ہیں اور ان کے کان بھی بند ہو چکے ہیں, ان میں ڈانٹیں لگی ہوئی ہیں, حق بات کو نہ سنتے ہیں نہ گوارا کرتے ہیں, آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں, جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا. اور یہی لوگ ہیں غافل, خواہش اور دنیا طلبی, ہوا پرستی پر چلنے والے لوگ یہی ہیں غافل. لا جرما ضرور بر ضرور, لا جرما قطعی اور یقینی بات ہے کہ ایسے لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں. اور پھر کمزور مسلمانوں سے جو مثلا جان بچانے کے لیے جنہوں نے زبان سے کفر کا کلمہ ادا کیا یا ایسی بات کی حالانکہ دل مطمئن تھے, فرمایا تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ ان کو فتنے میں ڈالا گیا, کافروں نے طرح طرح کی اذیتیں اور مصیبتیں ان پر ڈالی اور تکلیفیں پہنچائی, جو جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اور صبر کیا، تو بے شک تیرا پروردگار ان سب باتوں کے بعد البتہ بہت بخشش کرنے والا اور از حد مہربان ہے. اگر ان سے کوئی ایسی معمولی لغزش بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی اس وسیع رحمت کی بنا پر ان کو معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا، ان پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہوگا، ان کو تسلی دی زوافاق